Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Палага Хахлова зразумела па размове, што час ужо ёй выйсці на хату з прыцемак зусім, да абазвацца там сваім голасам. «Звераме, як мы!» Сашчапіўшы рукі на жываце, выступіла яна і ныкнула галавой паклоне. «З якіх верамеек? З тых, што пад чавусамі?» «Не, мы з другіх!» адказала Палага. «Мы з тых, што пабеседзі ўніз!» «А-а-а!» зразумеўшы, заківаў галавой паліцэйскі. «Ну, дык, каторая з вас жыдоўка?» І, адводзячы позірк ад Палагі ў прыцемак, з усмешкаю ўсклікнуў. «Пэўна ж не ты!» Тады Палага крутанулася на босых нагах і як не выхапіла з парожжа вялую непадатлівую розу самусёву. «Ну, якая яна вам яўрэйка?» Павышаючы скарагаворкай голас з надрывам, быццам пакутуючы ад раптоўнага прыступу даўняга болю, паказала яна на разгубленую маладую жанчыну абедзвюма рукамі, узняўшы іх на ўзроўні плячэй перад сабой. «Ці ж вы не бачыце па твары, га? Што яна наша, верамейкаўская, і бацька яе ніякі не яўрэй, і маці вясковая баба. Ну і што яна чарнявая? Ну, дык ці ж мала сярод нашых таксама чарнявых, а яны яўрэйка. Ну, ладна, няхай немцы, дык яны, можа, зусім нічога не тулумкаюць. А вы то, а? Што і вы не ўгадваеце па твары? Ну, якая яна яўрэйка? Іх! Цыц, баба!» Чамусьці паставіў локцем руку на стол паліцэйскі і павадзіў з боку ў бок растапыранай далоній. «Цыц! А то галава распухае. Эй, сам бачу, што яна не жыдоўка. Толькі... в адрозненне ад цябе, цётка, я не па твары гэта ўгадваю, а па нагах. Яўрэяк трэба пазнаваць па нагах. Ды ладна, зараз не пра гэта. Мне цікава жно, што думала сабе тая ваша, другая, калі на немцаў з кіпцямі кідалася. А? Хто? Дуня?» Нібыта здзівілася Палага Хахлова. «Дуня, Дуня. Дак, яна же не кідалася сама», нясмела падала свой голас і роза самусёва. «Гэта салдаты яе хацелі, так яна...» «О, аказваецца, вон што, цнату баранила, а?» Падміргнуў паліцэйскі куму. «Надумаліся, што бараніць, ай! Ды калі хочаце ведаць, то ні адзін немец, каб вы нават і прасіліся, не падышоў бы да вас без мыла, а? Ой-ой-ой, бабы, а цяпер вось ламай галаву, разбірайся з вамі. Гэта хваліце яшчэ Бога, што натрапілі на кума майго, на гэту жаласлівую душу, а то б І разбірацца доўга не сталі, а? Так, і разбірацца б не сталі. Ведаеце, што бывае за супраціўленне ваенным уладам, а? А куму майму так сама трэба і ў гэта нос сунуць? Гаворачы ўсё гэта, паліцэйскі ўвесь час не зводзіў вачэй з кума, але той сядзеў сутулены на слончыку, здавалася бы, якавы быў да ўсяго, што рабілася ў хаце. Нібыта клопата яму хапіла адно прывесці сюды гэтых жанчын. Таму паліцэйскі ажно гукнуў: «Чымо заснуў, Піліп, а? А, заснеш з вамі!» Паволі падняў галаву госць, акурат баяўся, што раптоўны рэзкі рух сапраўды выдасць яго. «Але ж, мусіць, праслухаў, што я тут гаварыў!» Ледзь не пакрыўджаным голасам сказаў паліцэйскі. «Дык я нанава скажу табе тое, што гаварыў і раней, калі ты адзін прыходзіў да мяне. Добра, памагу табе і ў гэтай справе. Схаджу заўтра да бургамістра. Не, лепей не да Смяглікава. Схаджу адразу да каменданта, раз з немцамі бойка звязана. Няхай аддадуць бабу нам. І закрыем гэтым справу, так і запішам. Гэта не жыдоўка, тая чэсць сваю жаночую баранила. Думала, што, хай, словам, не пра тое падумала баба, ды кінулася кошкай з гарача вошы драць». «Ёдзе, дзякую вам, добры чалавек!» Падумаўшы, што нарэшце ўсё абышлося, пачала ныкаць уніз галавой па лагах Хахлова. «І самі будзем дзякаваць, што з бяды етакай выбавілі нас, і дзецям сваім накажам, каб ведалі ды шанавалі заўсёды. Ай, і мужам раскажам пра ўсё, як вернуцца з вайны. О, ясна, і ўнукам, і праўнукам!» Падхапіў паліцэйскі, але з ухмылкай на вуснах усё роўна, як не верыў, што людзі наогул здольны на нейкую там удзячнасць, альбо проста не надаваў усяму гэтаму аніякага значэння. «Так, а што, га? І ўнукам, і праўнукам!» Не разгубілася па лагах Хахлова. «Ай, ну, дапусцім, ад вас я удзячнасці не чакаю!» Махнув рукой ад сябе паліцэйскі, але сказаў ужо мякчэй трохі і бадай не так насмешліва, няверліва, як перад гэтым. «Не вы мяне знайшлі, гіні, вам я падахвоціўся памагчы. Тут кум мой Піліп галоўную скрыпку іграе, з яго і спагнання маё, ад яго і ўдзячнасць буду патрабаваць, но... Як, Піліп, а? Дык, хто ж за добрую справу дзякую пашкадуе даць?» Зварухнуў загадкавай усмешкаю вусны кум Піліп. «Але ж ты ведаеш нашу умову?» Выцягнуў шыю, чамусьці павесялелы паліцэйскі. «Давай канчаткова дамаўляцца. Я да каменданта свайго іду ў ранку, і няхай твае кабеты гэтыя коцяцца па дарожцы, куды ім зажадаецца, а ты мне заяву на стол». «Ой, кум, ну не пра тое ты зноў гаворыш», — пакутліва выпрастаў сутуленую спіну Піліп. «Ведаеш, як у святым пісанні сказана пра гэта? Хо! Успомніў, што смикнув щакою поліцейський. «Ти прочитав би, що пишуть у самим найновшим заветі. Ось, о, подивіся, а, почитай». І він виліз з-за стола, подійшов до стіни, де на цвіку висіла нейкая хатня пранаха, виняв з кишені її складеною у дошки газету. «Тепер треба жить по гетим писанні. На, читай». «Але ж хто старое забуде, тому вока вон», беручи з рук поліцейського газету, буркнув Піліп. «Не». Сядаючи передом на хату край стола, затято закрутив головой поліцейський. «Гэта ты перайначыў. Хто старое па мяне, таму вока вон. Вось як трэба правільна». Гость розгорнув перед собою на дві руки газету, і усім одразу кинулася у очі назва «Менская газета». «Гэта тепер такая виходить?» – глянув на господара прышлый кум. «Ну, сам же бачиш по заголовку. Получаєш? Не. Гэта бургамістру хтосьці привёз цэлы пук з Мінска. Так ён і мне адну пачытаць даў, нам газеты яшчэ не прысылаюць. А то кажуць, зноў і падпіска будзе, калі хто пажадае дома атрымаць. І так, на службу будуць па пошце газеты прыходзіць. Словам, усё як і належыць, хутка наладзіцца, толькі вось. Поглядзеў я, дорага выходзіць. Бачыш, напісана цана. 10 фенікаў па-нямецку, альбо 1 рубель па-нашаму. Ды дзе тых рублёў цяпер набрацца, калі і праўда давядзецца плаціць па рублю за гэту газету? Гэта ж каб накапіў іх хто дасюль. Так сама і без газет быццам нельга. Дык... там, унізе, злева, чытай. Але кум Піліп яшчэ спытаў. Ну, а немцы, як плаціць за службу збіраюцца? Венікамі ці савецкімі? І савецкімі, і сваімі. Усё роўна, як не пачуўшы Піліпавых венікаў, сур'ёзна адказаў гаспадар. «Здаецца, палавіну жалавання тымі, а палавіну тымі. Праўда, 1 к 10. 1 марка 10 рублёў каштуе. Я нават здзівіўся тут. Паўсюды паздымалі партрэты Леніна, Сталіна. Ну, думаю, а што ж будуць рабіць з чырвонейкай 30-рублёўкай? Там жа таксама Ленінаў партрэт». Ажно не, не чапаюць. Вось што значыць грошы, ха, капітал, ценнасць. Вышэй нават за палітыку. Хутчэй ад здаволенасці, чым ад здзіўлення, пакруціў галавой Піліп. Ну, ладна, чытай, падагнаў яго гаспадар. Thank you. Нарешті гость, як і підказував господар, кинув воком от заголовка в нижній лівий кут газети. Там під огульною шапкою «У вапошнюю хвіліну» була зміщена інформація. Тимошенко звольнений, будьонний на Лубянці. Зрозуміло, що мало хто тепер устриматися здольний був, каб не прочитати гэта повідомлення Менської газети до кінця. Філіп так само старанно, ледь не сапучи від внутрішньої напятості, просто глитав кожне слово. Не поспів він підняти голови від газети, як старший поліцейський задірливо, быцем у давню відпомсту, сказав: «Ну, ось, а ти ще сумніваєшся. Сталіну сапраўды вже кранты, бо з ким яму тепер воювати? У яго і полководцев своїх уже лічи нема. Давядзецца яму американцаў ці англічан наймаць, раз сваімі дуже лёгка распарадзіўся. Але не думаю, каб нашы салдаты ды пад началам амерыканцаў або англічан сталі ваяваць. Ну, а што Москву узялі, не пішуць?» Пакідаючы кумову гаворку без адказу, спытаў акурат сам у сябе Піліп і пачаў кідацца вачамі па іншых загалоўках. «Здаецца, не пішуць. Ужо зусім знарок, але нібыта ад здзіўлення паціснуў плячамі ён. А ты казаў, што ўзялі ўжо. О, дык газета ж не сённяшняя. Думаю, што і ў сённяшняй. Немцы яшчэ не напісалі пра гэта». «Калі не напісалі, то напішуць. На гэты конт будь спакойны. Да я і так не дужа хвалююся, але даў бы газету гэтую дамоў мне, дома я лепей прачытаў бы». «Нічога, чытай тут». «Дык ж, пара ісці, кум, га? Бабам заказаў бульбу варыць, мусіць, ужо гатова недзе, дык трэба везці і гэтых вось таксама, не іначай галодныя». «Нічога, нічога, патрываю цябе з бульбы. Ну, а калі ахвота ўжо вялікая на тое, дык няхай сабе ідуць. Іх ніхто не затрымлівае, мы з табой далей пагаворым па іхняй справе». «А як жа яны без мяне, кум?» «Ага, дарогі к дому не знойдзем», — падала голас Палага Хахлова. «Будуць тыцкацца ў пацёмках і хаты не знойдуць», — сказаў далей заступнік верамейкаўскіх кабет. «Ну, як знаеш, мілы», — недавольна паёрзаў на месцы паліцэйскі, — «але ўмовы сваёй я не адмяняю. Я к абету заўтра цалюсенькую вяртаю. Камендант дзеля гэтага паслухаецца мяне. А ты заяву уручаеш з заўтрашняга дня і служыць у паліцыі пачнеш. Але што пра мяне людзі скажуць?» — устаўшы са слончыка, падаў Піліп гаспадару газету. «Тое, што і пра мяне». «Допустим, розница ёсць», — запярэчыў Піліп. «Ужо нават тая, што мяне ў армію не ўзялі. О, знайшоў чым хваліцца. Ну, хваліцца тут і праўда няма чым», — спакойна разважыў госць. «Аднак задуматься есть про что. У армию по здоровью не взяли, а тут у полицию сам записался. Альбо, может, я гэтым часам поздоровел, а? Уявляешь, что про мяне у яшницы завтра скажут, абы я повязку гэту начапил. Ну, як знаешь, як знаешь. Акурат пакрыўджана паціснуў плячамі старшы паліцэйскі, але ў гэтай ягонай пакрыўджанасці было болей прыхаванага прытворства, чым сапраўднага пачуцця. Бачачы, што гэтае наведанне старшага паліцэйскага можа не мець станоўчых вынікаў, палага Хахлова раптам сцялася, і яшчэ больш страпянуўшыся душой адважылася ўзяць далейшыя перамовы на сябе. Не, ты ўжо добры чалавек, пашкадуй нас, га? Ступіла яна да стала, дзе сядзеў натапыраны гаспадар, і паклала залатоўку, адну з трох, што амаль сіла ўзяла перад гэтым у Гэлі Шараховскай. Паліцэйскі адразу скеміў, што гэта за метал заблішчаў на стале. Ён тут жа ўзяў залатоўку руку, паднёс бліжэй да вачэй. Ого! А, яшчэ мікалаеўская! Падкінуў на руцэ залатую манету. Так ты ўжо і праўда пашкадуй нас, а? Зноў сказала палага Хахлова. Але цяпер не так уніжана, як рабіла гэта раней, калі таксама звярталася да паліцэйскага, нібыта цалкам была ўпэўнена, што золата памела сваё дзеянне. Ну што ж, плюскаючы вачамі, паглядзеў на яе паліцэйскі. На каменданта, бадай, гэтая манета мацней паўплывае, чым нават Піліпава заява. Але ж гэта аднаму каменданту. А яшчэ? І для цябе вот таксама ёсць у мяне. Ужо зусім пасмялела палага, кладучы на стол астатнія залатоўкі. Праўда, не свае пазычаныя. Ды няхай ужо. Толькі і зрабі для мяне ласку. Там у лагеры ёсць чалавек адзін. Выручы ты яго, аддай мне, а? А хто ён табе? І ніхто. Чужы. Адкуль? Кажа, з Москвы. А навошта ён табе? Старшы паліцэйскі раптам зарагатаў на ўсю хату, сказаў насмешліва, нават абразліва: «Ну вось, мужык недзе яшчэ жывы, а яна ўжо другога знайшла. Ой, брыдкія вы ўсё-ткі істоты, бабы!» На ўсе верамейкі пахла гарэлым. Куды ні пайсці, у якім канцы вёскі ні стаць, у Канаплёўскім ці Канчанскім, усюды забіваў ноздры гэты гарэлы хлебны пах. Хоць ужо зіхцела раніца, але патыхала не ад печаў, што сёння таксама, як і кожнага дня, дасюль дымілі ў неба цаглянымі комінамі. Пахла прэжаным з поля, з-пад дубішча. Стрыманы вецер дыхаў адтуль, як нічадам. Здалёку яшчэ з вёскі відаць былі адкрытаму воку на схілах жоўтага кургана шматлікія чорныя лапкі, розныя па форме. Гэта ўжо як дзе занялося ад агню ржышча, над якімі часам яшчэ ўзляталі ў гору трапяткія іскры, што выдзімаў, набягаючы парывамі, вецер. Адсюль жа з вёскі было відаць таксама, як пахаджвалі там, рухаліся зданямі чалавечыя постаці. У зазыба ў хаце таксама не сціхала гамонка пра начны пажар. Праўда, гаварыла пра яго ўздыхаючы Марфа, кожны раз пачынаючы быццам забыўшыся нанава, а тады ўжо ёй памагаў Масей, які наогул, здавалася, папярэджваў ледзь не кожнае слова яе. Вядома, у тым, што Масей зрабіўся гэткі гаваркі, нічога дзіўнага не было. Ні гады, якія яны не бачыліся з маці, якія сталі для іх пакутлівай разлукай, тлумачылі ўсё як найлепей. Аднак быў ягоны славаахвотлівасці і другі бок. Дакладней была другая прычына і, можа, самая важная. Яна заключалася ў тым, што бацька сёння не паказваў не толькі лішняй, а зусім ніякай ахвоты сказаць слова ў хаце. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.